สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่270เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่45โปรดประทานอาหารประจำวันพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญที่เราเคยทำผิดเรื่อยเวลาที่เราอธิษฐานเราคิดว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นเหมือนกับเครื่องขายของหรือ vending machine เวลาเราอยากใส่เหรียญเข้าไปนะครับเครื่องดื่มเย็นๆหรือถุงก๊อบแก๊บขนมถุงก็หล่นออกมาพี่น้องครับแต่อาหารประจำวันที่พระเจ้าประทานมาให้นั้นไม่ได้มาจากเครื่องขายของครับเราไม่ได้ใส่คำอธิษฐานเหมือนกับที่เด็กๆใส่เหรียญเข้าไปอยู่ในเครื่องนะครับเราไม่ได้ใส่คำอธิษฐานเข้าไปในช่องและคาดหวังอาหารประจำวันจะหล่นออกมาครับอย่างอัตโนมัติหรือไม่เพียงแต่อาหารประจำวันหรือมีสิ่งอื่นใดทางกายภาพที่เราต้องการนะครับจะหล่นออกมาหรือแม้กระทั่งคำตอบของพระเจ้าจะหล่นออกมาน้องครับอย่าให้เราคิดอย่างนี้นี่คือความผิดที่ไม่ถูกต้องครับบางคนอาจจะคิดว่าเราสามารถเรียกร้องสิ่งต่างจากพระเจ้าได้โดยการอดอาหารครับอดอาหารเพื่อที่จะบีบให้พระเจ้าตอบแท้จริงแล้วท่าทีของการอดอาหารนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นการบีบบังคับแต่ว่าเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงต่างหากครับท่าทีแห่งการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างจริงจังในชีวิตของเราทั้งหลายผมเชื่อแน่ว่าจะต้องมีบางเหตุการณ์ที่พวกเราจะต้องคุกเข่าลงอดอาหารอธิษฐานครับเพื่อที่จะเรียกร้องคำว่าเรียกร้องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเรียกร้องสิทธินะครับเพื่อที่จะเรียกร้องหรือร้องขอนะครับให้พระเจ้าได้ให้ความสนใจกับเราอยากจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อถึงเวลาของพระองค์ต่างหากพี่น้องครับเราควรอดอาหารนะครับเพื่อจะได้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการบีบพระเจ้าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ครับแต่เราอดอาหารเพื่อที่จะแสดงถึงความตั้งใจจริงหรือเราสามารถบอกสิ่งที่อยากได้แล้วอ้างสิทธินั้นเลยได้ไหมพี่น้องครับคงไม่ได้ครับเราบอกสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่สามารถอ้างสิทธิ์ได้ครับเพราะพระเจ้านั้นไม่ใช่เหมือนกับเครื่องขายของหรือพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างของเราหรือพระเจ้าไม่ได้เป็นคนรับใช้เรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคำอธิษฐานคือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะครับคำอธิษฐานไม่ใช่สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราวิงวอนคำอธิษฐานนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการถวายเกียรติพระเจ้านมัสการพระเจ้าและการยอมรับอธิปไตยของพระเจ้าต่างหากครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราคิดว่าเราพยายามแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าถ้าเราทำอย่างนี้พระเจ้าคงต้องคืนเราอย่างนี้หรือเราขออย่างนี้พระเจ้าจะต้องให้เราตามที่ขอหรือเราอธิษฐานวิงวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอธิษฐานแต่ไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราอธิษฐานโดยที่เราไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีนั้นเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่อยู่ในน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าก็เป็นได้พี่น้องครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าการอธิษฐานนั้นคือการยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเป็นการยอมมอบชีวิตของเรายอมจำนนชีวิตของเราอยู่ต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับคำอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นคำสวยๆเพื่อที่จะให้พระเจ้าพึงพอใจไม่ใช่คำสวยๆเพื่อที่จะชักจูงพระเจ้าไม่ใช่คำสวยๆเหมือนกับทนายความเพื่อที่จะได้ชนะคดีหรือไม่ใช่เป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลตามที่เราคิดเองเพื่อที่จะให้พระเจ้าฟังเราพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านั้นเป็นเรื่องรองหลายอย่างไม่ถูกต้องครับแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะต้องยอมให้คำอธิษฐานของเรา หรือท่าทีแห่งการอธิษฐานของเรานั้นเป็นการประกาศพระบารมีของพระเจ้ายอมรับในอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าและยอมมอบชีวิตยอมจำนนชีวิตของเราอยู่ต่อพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์นะครับคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นการติดสินบนพระเจ้านะครับไม่เหมือนกับนักเรียนที่ไปขอครูเพิ่มเวลาทำการบ้านให้หรือบางคนก็เอาแอปเปิลไปวางบนโต๊ะครูเพื่ออยากจะได้คะแนนที่ดีกว่านี้พระเจ้าไม่ใช่เป็นครูที่หวงคะแนนนะครับพระองค์ทรงเป็นองค์อธิปไตยผู้ปกครองจักรวาลและทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานเรากำลังนำพระเกียรติของพระเจ้าหรือนำพระบารมีของพระเจ้าหรือนำอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราครับดังนั้นเองคำอธิษฐานจึงเป็นเวทีที่เรานมัสการพระเจ้าต่างหากเพียงกับเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งครับเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานของเรานั้นเป็นมากกว่าสิ่งที่เราขอมากกว่าสิ่งที่เราพูดมากกว่าสิ่งที่เราทำคำอธิษฐานนั้นเป็นวิถีชีวิตหรือวิธีการดำเนินชีวิตของเราต่างหากพี่น้องครับคำอธิษฐานนั้นเป็นมากกว่าที่เราขอมากกว่าที่เราทำมากกว่าที่เราพูดแต่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของเราเป็นวิธีที่เราแสดงออกถึงความถ่อมใจเป็นวิธีที่เราแสดงออกถึงการยอมรับในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าได้บอกให้เราอธิษฐานว่าขอโปรดประทานอาหารประจำวันพระเยซูก็ตรัสไว้ในมัทธิว 7:7 ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านแต่ในความเป็นจริงพระเจ้าไม่ได้ประทานทุกสิ่งที่เราขอบางคนขอมากเกินไปเขาขอขนมเค้กเคลือบช็อกโกแลตแต่พระเจ้าประทานแค่ขนมปังขนมปังขาวๆธรรมดาหรือขอกินอาหารที่อร้อยอร่อยแต่พระเจ้าให้กินอาหารที่เขาจะอยู่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์บางครั้งบางคนไม่ทำงานเขาก็ต้องอดครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทำงานหนักพอหรือการที่พระเจ้าไม่ได้ประทานทุกสิ่งที่เขาขออาจจะไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้พี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นบางคนขอถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับเพราะต้องการเกษียณเออร์ลี่รีไทร์และไม่ต้องทำงานต่อไปนี่ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการประทานเงินทองและความสบายให้เขานะครับพระองค์ทราบว่าเขาจะออกห่างจากพระเจ้าถ้าสบายเกินไปพระเจ้าต้องการให้บางคนนะครับอดบ้างเพื่อที่เขาจะได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อผมเตรียมคำแบ่งปันในวันนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือว่าหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าไม่ให้ผมสบายจนเกินไปเพราะผมจะทำบาปเพราะผมจะออกห่างจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ผมนั้นเหนื่อยเพื่อจะให้ผมสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเพื่อให้ผมสามารถที่จะทุ่มเทอุทิศชีวิตทุกอย่างทุกเวลานาทีให้กับพระเจ้าพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำขอเรื่องเงินทองของคนบางคนเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ไว้ใจเขานะครับพระเจ้าไม่ได้ประทานให้บางคนร่ำรวยเพราะว่าพระเจ้าไม่ไว้ใจเขาบางคนขอพระเจ้าวันนี้สำหรับอาหารวันพรุ่งนี้คำตอบของพระเจ้าคือให้คอยจนถึงวันพรุ่งนี้เถอะพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเมื่อคำอธิษฐานของเราไม่ได้คำตอบนะครับเพราะพระองค์บอกว่าให้เราคอยเราจะเรียนต้องเรียนรู้ถึงบทเรียนของการรอคอยและบทเรียนของการมีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตในการดำเนินชีวิตแต่ละวันบางคนขออาหารแต่พระเจ้าไม่เคยตอบด้วยในเวลาอดอยากมีคริสเตียนอดตายพี่น้องชาวปากีสถานหลายๆคนก็อดอยากในเวลานี้แม้ว่าเมื่อเขาขออาหารพระเจ้ายังไม่ได้ตอบตามที่เขาทูลขอ หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคำทูลขอของเขาหรือเปล่าครับหรือพระเจ้าปิดตาต่อพระสัญญาว่าเราควรจะขอหาและเคาะหรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับพระเจ้ามีเวลาและเวลาของพระเจ้านั้นก็เหมาะสมสำหรับทุกคนและที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้ามีเวลาที่เราทุกคนต้องตายด้วยเวลาที่เราทุกคนต้องกลับบ้านพบกับพระองค์ในการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นอาจจะมีคริสเตียนบางคนตายด้วยความอดอยากหรือขาดเสื้อผ้าสำหรับคนเหล่านั้นที่ดูเหมือนถูกทอดทิ้งในชีวิตนี้แต่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งครับพระเจ้าอนุญาตให้เขาตายเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างรวดเร็วพี่น้องครับก่อนที่เราจะอธิษฐานขออาหารประจำวันให้เริ่มต้นด้วยคำทูลขอแรกของคำอธิษฐานของพระเยซูเสมอครับและคำทูลขอแรกก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในการจัดเตรียมเพื่อความจำเป็นของเราเมื่อเราต้องการให้พระเจ้าได้รับเกียรติโดยการจัดเตรียมของพระองค์ในความจำเป็นของเราครับเรากำลังฝากคำตอบไว้กับพระเจ้าพี่น้องครับในวันนี้เรื่องราวนั้นก็มีความลึกซึ้งมากถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับก็ขอให้เปิดฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นพระพรกับชีวิตของพี่น้องเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับที่เป็นพระพรให้กับข้าพเจ้าที่กำลังแบ่งปันอยู่นี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าเราลืมนะครับคำอธิษฐานเป็นการยอมรับประกาศพระบารมีของพระเจ้าเป็นการยอมรับประกาศอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและเป็นการยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางยอมจำนนและมอบชีวิตของเราต่อพระเจ้าต่อน้ำพระทัยของพระองค์อาเมน